στρατός στους δρόμους. Είμαι ευτυχισμένη κι ό,τι μου συμβαίνει ξεχνώ. Η φωνή μου μοιάζει να είναι μαγεμένη από τη ζωή στο ρυθμό. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία. Λέω καλημέρα με την ταντόν. Η ζωή με φωνάζει και με συναφάζει. Η φωνή της μοιάζει με την ταντόν. Με την ταντόν. Η βροχή που πέφτει σιγανή στο τζάμι λέει στο δικό της ρυθμό. Μα με στο καθρέφτη βλέπω να μου γνέφει ο καινούριος ήλιος ζεστός. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία. Λέω καλημέρα με την ταντόν. Η ζωή με φωνάζει και με συναφάζει. Η φωνή της μοιάζει με την ταντόν. Με την ταντόν. Την ταντόν. Την ταντόν. Ένας ήχος που μοιάζει με μουσική. Τον ακούς όταν βλέπεις τον κόσμο μέσα σε ματιά παιδική. Ding dang dong, η φωνή που μαζί μου μέρα νύχτα κλαίει γελά. Μ' αγαπάς πιο λίγο σήμερα το ξέρω. Μα κρυφά η καρδιά μου μου λέει ding dong. Μια στιγμή θα κρίσω μα δεν συνεχίζω. Τώρα ξέρω το μυστικό ding dong. Κλείνω μες στα βιβλία τη μελαγχολία. Λέω καλημέρα με ding dang dong. Η ζωή με φωνάζει και με συναμπάζει. Η φωνή της μοιάζει με την ταντόν. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία. Λέω καλημέρα με την ταντόν. Η ζωή με φωνάζει και με συναμπάζει. Η φωνή της μοιάζει με την ταντόν.